گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 467. در این برنامه ارکستر گلها با همکاری سیما بینا به رهبری جواد معروفی آهنگی در ماهور از ساخته های مهدی خالدی را تقدیم می دارد. آواز این برنامه را ایرج همراه با همایون خرم، مجد، ورزنده و افتتاح اجرا می نماید. ترانه از پژمان بختیاری، غزل آواز از ورزی، سایر اشعار از ادیب شیرازی، طبیب اصفهانی و پرتو بیضایی. گوینده آذر پژوهش. چه جرم رفت که سوی منت نگاهی نیست؟ چه جرم رفت که سوی منت نگاهی نیست؟ مرا به عشق تو غیر از وفا گناهی نیست. برو ز آه دل دردمندم ایمن باش که از جفای تو او را مجال آهی نیست. نشسته بر سر راه تو دادخواهانند، ولی تو را نظری سوی دادخواهی نیست. منزل بسی دور و به پا ما را شکسته خارها، منزل بسی دور و به پا ما را شکسته خارها، واماندگان را مهلتی ای کاروان سالارها. هر کس که در این کاروان فهمد زبان عشق را، داند که در بانگ جرس پنهان بود گفتارها. من از جور تو هرچند که بیداد رود جور چون رخ خوب تو بینم چون رخ خوب تو بینم همه از یاد رود جو شده مفسند که برباد رود که عاشق مهجور به امید وصال به سر کوی تو به سر کوی تو شاد آید و ناشاد رود. عالم از ما نغمه پردازند و خاموشیم ما، مردم از ما هوشیارانند و مدهوشیم ما. هیچ کس ما را نمی آرد به خاطر، ای عجب، یاد عالم می کنیم اما فراموشیم ما. Thank you. رنگارنگ، برنامه شماره 467.